صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک جعلنی معلوماتک و بارک و صلی و سلم علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاته. پروانی پنکی د شرک تصرف باندې دلیل وحی بیان شو. یقول ای شیء اکبر شهاده. بیا ورپسې دلیل نقلی بیان شو د اهل کتابنا. الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم سرا. ورپسی ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا سرا. زجر دے مشرکین ہوتا کہ کم خلق دا دلائل عقلیو او دا دلائل نقلیو او وحییو خلاف اغی بیام افترا کئی پا اللہ تعالی بانی او اغی شرک کئی او دا اللہ تعالی دا کتابون تکذیب کئی. دا خلق دا ډېر غټ ظالمان دي. په دنیا کې د دوی نه غټ ظالمان بل څوک نشته دی. او بیا ورپسې تفویض اخروی دی چې داسې خلک دی به په قیامت کې د هغه خپلو شرکاو سره به هېڅ تعلق نه وي او د دوی هغه شرکاو شفا به د دوی د امداد دپاره نشي را رسېدی. ومن اظلم سوف غد ظالم ممن دار تعالى افترى على الله كذبا چه ده جوڑ کڑی پا اللہ تعالی بانده دروغ. ده دروغ نمراد ده تشرک ده. اللہ تعالی وطا ده شرک حکم نده کڑه او ده شرک جوازی وطا ندر آده کڑه او ده شرک کئی نپا دروغو کی ده غد دروغ ده. ومن اظلم سوف غد ظالم ممن دار چانا افترى على الله كذبا چه ده جوڑ کڑی پا اللہ تعالی بانده دروغ او کذب بی آیاته یا نسبت دروغ اکڑی آیتون دا اللہ تعالی تا. انہو شان داده لا یفلح الظالمون نشی کامیابی دے ظالمان. نفس ظالم نہ کامیابی او بیا اظلم کو قدری کے اولا بانده نہ کامیابی. ورپسې تخویف و یوم نحشرهم فارسې چې را جمع کړو په مونږه دوی لرا جمیعا ټول. ثم نقول بیا به وایو للذین هغه کسانو ته اشرکوا چې شرکی کړی این شرکاؤکم چرته دی شریکان ستاسو. الذین هغه شریکان کنتم تزعمون چې تاسو به ګمان کو. الذین کنتم تزعمون انهم شرکاء الله تاسو بدا گمان کو چې دا الله تعالی شریکان دي. نن هغه شریکان میدان ته کوي چې تاسو زما د عذاب نخلاص کی کړي. د دوی په خپل معذرت پیش کړي. ثم لم تكن فتنتهم بیا بنی معذرت دوی هیڅ شی لم تكن فتنتهم لم تكن معذرتهم. او یاد فتنین مراد جواب دے. ثم لم تكن ثم لم يكن جوابهم یا بنی جواب دے. خود دے جواب نے تعبیر کو فتنی بانے کو زکات فتنی اطلاق پر کذب باندھی کی گئی پدرو باندھی نہ دئی کا جواب تم غلط تھے او دروغ دی شرک کڑ دے او قسم بوکری والله ربنا ما کننا مشرکین. اللہ تعالیٰ دئی دا غلط جواب نہ او تو دروغ دا جواب نہ تعبیر پر فتنی بانے ثم لم تكن فتنتهم يا بني جواب دوی الا ان قالوا مگر دا بنا دوی والله ربنا قسم دې الله تعالی باندې چرز منګره ما كنا مشرکین منګلو مشرکان چې الله تعالی و دوی خپل شرکان اعلان کوي اين شرکاؤكم استاذ شرکان ذکر ندای بوای والله ربنا ما كنا مشرکین مونږ شرک نه کړو زمون کو شریکان نشته ده اون ګور وګورا کیف کذبوا علی انفسهم سرنګې دای دروغو وې په ځانونو پر باندې تر قیامت کذبوا علی انفسهم مراد استقبال دی او په قیامت کې د دوی دا دروغ لا یقیني دي لکه په ماضي کې ویلې شوی دروغ چې څنګه یقیني دي نو دوی په ځان باندې دروغ وایي او چې کوم کله دومره انتهایی بے شرم شي او دومره بے حیا او بے باک شي چې په ځان باندې دروغ وایي نو په بل دروغ نشي ویلی او په پیغمبر دروغ نشي ویلی او هغه په خدای دروغ نشي ویلی نه هغه خبرې ته اشاره که دی په خدای دروغ وایي د دی نه هېڅ بعیده نه ده ومن اظلم ممن افترا علی الله کذبا چې په ځان باندې بنده دروغ وایي یو کار یې کړی وایي ځان یې نه دی کړی نو دې بیا نه په اولیاو باندې د دروغونه شرمېږي نه په اسلافو باندې د دروغونه شرمېږي په اسلافو بهتان لګوي دروغ وایي د هغې نظریه وایي او دی به ورسره بله منصوبه کوي او نه دی بیا په پیغمبر باندې د دروغونه شرمېږي او نه دی بیا په خدای باندې د دروغونه شرمېږي بعد ځنه شرم وځي انظر اغورا کئی فکذبو علا انفسهم سرنگی دی دروغو بی پزانو نفر باندی وزر لعهم او رب بشید دوینا ما کانو یفترون افتراد دوی ما مزدری دی وزر لعهم افتراؤون المستمر دی جبا دنیا کی کما مسلسلت افتراکولا کہ اغا شرک تی اغبتنا مکمل روشی دا غیب و تصفایده نسکاری ورپکی زجر بعضی خلق دادی بی که بظاہر آغای کو گوگلو باندی رو بی نا آغای تا تا وقت بی نو ذہن کے بددار آتی که دزما خبر آوری دا لے بوئی خدای فقط وقت دی خدای کی دفعہ ہم صلاحیت نہیں کرے آپ کے خدای کو چت کرے وَنِنَهُمْ فَاسِدُ دُوِنَا مَنْ آسُوْتِ يَسْتَنِعُ إِلَيْكَ كِدَي قَرْضِ تَاتَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ او من گرسو لدی قدرن دوی باتی اکنتاً فردی اکنتاً فردی اکنتاً دا جمع دا کنانون دا لکه څنګه چې اعلنا جمع د عنان راځي عنان واګې ته ویل شي نو د عنان جمع اعلنا راځي نو دا څه شانتي د کنان جمع اکنا راځي ان يفقهوا دا چې دی پوه شي په خبره باندې وفي آذانهم وقرا او کو کو دوی کی وقرا ثقل لے وقر ثقل ته ویل شي بوج ته ویل شي مراد کنا ابو بوجدا مراد کنا ابو دار کو په وګونه کې باقاعده بوجي دي باقای دي جاتونه لګي دي نو سوال پیدا کیږي چې دایم لته خبره کوي وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ كَذَرْتَ دَيْقُوِنِي كُلَّ آيَةٍ آيَةٍ هَرِيَوِي نَخِلَرَا لَا يُؤْمِنُوا بِهَا دَيْ ایمان نراری باغی باندی حتی تردی پوری اذا جاؤوکا فاوکی جدی راشی تاتا يُجَادِلُونَكَ دَيْ جَغَلِكَيْ جَتَا سَرَا يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالِكَا سِرَانْ اِنْ هَذَا لَدِدَا قُرَانِ فَاتْ إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ مگر افسانی نید فقوانو خلقو دا آیت نمورات موجزوں مرسے شے دا آیت نمورات آیت قرآنی مرسے شے دا قرآن مجید آیت نمورات افسانی نید گائے اتاقیر جمع دا خصدور سندہ اسطورا افسانی دوئی چلاغی ساتھی کتنی ہے لیکن اصلاً یہ فرضی داستان نہیں کنا فرضی کسی ہے دا فرضی افسانی دا داستانی قرآن مجید و سبا تحکائی او بذات خودم دو قرآن مجید نلرگوی او نور خلقم دو قرآن پاس نمنا کئی خودی طریقی سر از ایسر کو سر اقبل زان سبا کئی اچھا تزدی نقصان مشکل وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ أَوْ دَيْمَنَ كَيْ خَلْقُ لَرَا عَنْهُ دُ قُرَانِ فَاتْنَا يَنْهَوْنَ النَّاسَ عَنْهُ مَقُول بِهِ وَتَمُقَدَرْ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ أَوْ دَيْلِ لِكِيهِ فَقْفَرَا دُ قُرَانِ فَاتْنَا نَآ يَنْآ فَمَعْنَا تَبَعُدَ يَقُرُدُ بَنِرَجِ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَتَبَاعَدُونَ عَنْهُ او لرکیجی فَقْفَلَ دو قرآن فاتحی نور وطعن نفری فَقْفَلَمْ وَطَنْ رَنْتِكِ تَاسِ اَرْزَلِ بَالْبَقْفَلُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ أَوْ دَيْنَتَبَا كَيْفِشَّارَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ مَدَرْ زَانُ نَقْفَلْ وَمَا يَشْعُرُونَ دَيْشُعُرْنَ لَرِي خوال بسي تقویر سوک سے دغت طریقہ احتیاج کی نو قرآن تقبل رانی جیدی نی نو تبل پی لذتی خلق کو انجام بڑھے دیا سنا چارے وقیامت کی وجہ افسوس کرنے کی اوپیر دنیا تلا رہے دا طریقہ وہ منگا بلکل تھی دو خدای کتاب پا دو خدای کتاب تسلیم کیونکہ یہ موقع رہا تھا ملاو وَلَوْ تَرَا اَوْ كَشَرْتَا تُعُوِنِي دُوِلَرَا وَلَوْ تَرَا هُمْ تُعُوِنِي دَغَسَلْ قُلَا چلے شاہ دغت طریقہ دا دائکار کردگی رہا وَلَوْ تَرَا اَوْ كَشَرْتَا تُوِنِ دُوِلَرَا جِبُو فِي قُوَالَ النَّارِ فَا وَقِي چُدَي پیش پیشی پو اور باندی فَقَالُوا نُتَيْبَوَائِ يَا لَيْتَنَا حَيْ اَفْسُو سَمَنْغَلَرَا نُرَدُّو جِمَنْدَا وَبَسْخَلَشَوِوِ دُنِيَا تَا نُرَدُّو فبیا بے موقع دلاتا ہوتی او سب ہوئی وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا مَنْ بَا تَذِّيقُنُ بُو فَآيَتُنُو دَرَبْزَ مَنْ بَانْدِي وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ او شُبَ مَنْ دَا دَمُؤْمِنَانْنَا دا تمنا جانی او دا حسرتنا بسید لا نکذب بآیات ربنا وہ پمانا دفاع کئی اولاد کذبا دا جواب ته سمانی دی ځکه منصور دی او جواب ته سمانی چې کله مضاری نادر شیخ صاحب رحمه الله و فرمایل ان پکې مقدر دی دا سوچنه او بیا په قیامت کې کوي فکر یو موقع مونږ سبیا کړو په دنیا ته دوتو مونږ به بالکل تصدیق نه کوو تصدیق وکړو مونږ به مؤمنان یو خو دا موقع به وته نه ملایي ورپسې الله تعالی ته دغه خبرې او د تمنا یې تردید کوي د دې اصل مقصود د ذکر تمنی حصول نه دی چې موږ دا شی ملو شو موږ دنیا کا واقعتا دوباره لاړو نو موږ بیا تکلیف نه کوو او موږ به مؤمنان یو اصل کې وجه بل ده دوی به تمناګانې چې کوي نو ولې به کوي دوی ته به خپل انجام ښکاره شي او که دک انجام دی نه پټ شو دی بیا دوباره دنیا ته راغل هم دک کفر به همدی وي هم دک تکلیف به همدی وي دا خو به ته خپل انجام ښکاري نو ځکه به دی وکړي یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین چې د جهنم په غاړه به ولاړ او که د جهنم د غاړې نه رادې پرهږي نو بیا به دک کفر وي او دی به وي او بیا به دک تکذیب وي او دی به وي نو بد در اقرار دو پارا چکا بل بدا لهم بلکه سرگن شیبی دویتا ما ها غشوه کانو یخون من قبلو چه دیبا پتولو وانده دینا دا تمانی دا مختلف خلق کولی شکا دا کفار هم کوي دا به منافقان هم کوي دا به اهل کتاب هم کوي نو د ټولو سره برابر برابر نه دي نو چې کوم کفار دي مشرکین دي او بد کردار خلک دي د هغوی سره یې ولګوئ نو داسې به شي بل بدا لهم بل ظهر لهم بل تسلم شي بي دويتا ما آقبايا كانوا يخونا چدئبا قطول وغيل را من قبل الواند لدينا تدئبا ما اللامو كي تكم قبايحو كم ناكارا تجنو كم كفريات او شرقياتو ناغا با دای پت ساتر حالان که اغا پا صحیفو که نور که دل او داو تاغی نتیجه دا اغا و تخکار نزده دی وجن دای ارمان که چه یادی تنا نردو ولا نکردی با دی آیات ردنا او کده منافقی دو سرش رضیاد ماکان و یخون نمراد نفاق دو بل بدا لهم بل سرگن شیب دویتا ما خاغ نفاق کانو یخون من قبلو چه دیبا قطولو اغیل را من قبلو روان دید دینا دنیا دی وہ منافقان با نفاق کے پٹ ساتھ او دا قیامت رضا نفاق کے سرگن شیب دا جہانم پہاڑ ولار دی لکه دای ته جهنم د غاړ نه یو طرف ته کو د دې بیا ته نه پاتې ولو رد لعاد لما هو عنه جبا خپل نفاق ته رسي د اهل کتاب سره مګیږي بل بدا لهم بل سرگن شے بی دویتا ما خرش کارو یکونا چی غیبا پتول اغیر را من قبلور واجد دینا من زیاد نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت صداقت اور سیاست اغلو سے سرگن شے بی زکر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام در رسالت تا انکار پا دنیا بانی بدئی دی جانب پا کنارو گلاری آمنا و صدقنا بھائی و بجرد آدائی دی جانم دی کناری نرالی پلے شروع و دنیا ترالی ولو ردو لعادو لیمان رو عنکو جب انکار کرو جب اگر دعا پر سنو نو دا ہری ہری سب کے سرا دا آیت کریمہ لگی دی ولو ردوا او فترتا دیرت لیکو دنیا تا لعادو خامقا دیکو وفسی لما کفر او شرک او نفاق تا نهو عنو چدی منکلشیو دا غینا یا با اغا کفری او دیبل یا با اغا شرکی او دیبل او یا با اغا نفاقی او دیبل او امام قاوسی رحمت اللہ علیہ روح المانی کے معنی کر گئے دغه توجیهات امام نصفی مدارک کی کرو امام آلوزوی ما عبارت سے رکورنا او دے اخفان مراد تکبیر دے کفر کم کفر دکوئی سلے سطر دا حق کر حق پڑھے جا کر نو اخفان شو سطر شو کفر شو دا جو کی ناغی مانا کئی وی فل پدا لهم بلکی سرگنشوی بی دویتا ما ها غبور کارو یقونا چدی با انکار کودا غینا من قبلو روان جد دینا دکم اورنا چدی طول عمر انکار کرے طول عمر انکار کرے آبو دبل پر پسر گفتارش دے بیتے کنارو لاری جزو کبو علن نار نمانیوی او کل آغا اورنا دی بیایو طرف تفل ولو ردو لعادو ایمانو روان وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور بے شک دوی تیری لکاذبون دروجن دی دروجن دی پتہ کخپلا خبر ہے یا لیتنا نرد ولا نکذب بی آیات ربنا ونکون من المؤمنین دام دروج ہوئی زکا ولو ردو لعادو بما نوعا اللہ تراوی ما تخود دی نفسیات معلومی دا خودی راگیر دی نزکا داوی او کچر تا دا جہنم نرا دی پڑی کو نبیا با اغاز بول ساری کو دا مختلف توجیحات ولو ترا شرط لے جزا و ترا وقت او عبارت جان ترا مختصر کرو ولو تراهم كذلك لرأيت امرا عظيما کہ اے پیغمبر صادق فذکر حالت کی دے فذکر حالت کی کہ تو جہنم پر کنارہ باندھ ملاڑے او حسرت نہ کہے او افسوس نہ کہے نو لرأيت امرا عظيما یا لرأيت امرا فظيعا صادق او خوفناک منظر تماشا کرے وہ لرأيت امرا فظيعا دے او خوفناک منظر تماشا والے کرے اور مسی ولو ترا دے جواب مندر کشان سے محجوب ولو ترا کی سوجبو على ردهم لرأيت امرا عظیما یا لرأيت امرا فظیعا جواقرا فظیعا خوفناک کرے شکر فضاعت خوف سوال و ولو ترى تشرقا ساجد لبيت ويدرا يضو في فو على ربهم با وقت جدي بيت بيشي فرق فالباني لذا رأيت أمر عظيما اولا ترى بغينا تفوت كيف قال ابوائي اللہ تعالی علیہ سہازہ آیانت دا عذاب بالحق کے برحق او یا حاضر کی شرح باق بادل موصر علیہ سہازہ آیانت دا باق بادل موت بالحق کے رشتیا قالو دیب اوائی بلا وینا وربنا قسم دی زمنگا پرف قلبانی دا خو بالکل حق او سچ ہو دا دیب دا اقرار قدید پانکی کہ منگا بچو دا عذاب یو خبره دا یاد وساتئ چې مجرم د سزا نه سزا بچولو لپاره دوه طریقې اختیار لري. کله چې هغه خلاص شي او د جرم د سزا نه خلاص شي په دنیا کې هم دغه شان کوي، په آخرت کې به هم دغه دوه حربې استعمالوي. په دنیا کې واسطه د بنده سره یو کامیابي کړی ده او په آخرت کې واسطه د خدای سره ده نو کامیابي دی نشي استعمالی بدا دوارا یو دا چه مجرم اغد جرم اعتراف کی او اقرار کی اقبال جرم مطلوب دخبر جرم اعتراف اقرار کی چه دا جرم نکڑے چه دا جرم اقرار کی نماتی کی ویزیرد منی تسلیمی دیر کا تکی کی دوا شامل مجرم تو جرم اعتراف ہوگی رب خلاص کی بچ او کل کل مجرم اگر دخل جرم نے انکار کے بھی ماتا پتہ نہیں سر سر خبر نہیں ندا تو سر پائے کہ دا سزا نہ بچے ندا مشرکین او دا کفار با دا ادوار طریقی استعمالی از دوی والله ربنا ما کننا مشرکین منگا بالکل شرک نہ رکھڑا زب ہم نے شرک کرا اس تعلق نہیں کرا لذا انکار بتا جرم نہ ولی کئی گور کا پدی بان اخلاص کی او در تو کوئی سنگ دا قیامت دا بات پاتر مو حق او سچ دے کر دے رے بالکل حق دے او سچ دے او دان کے دے کو تینے ٹھول پر انکار کرے فات دوار کو مانی گیا دا دوسر پاس گوڑا کد اللہ رب علیہ سر سر آگے رحم رائے بچ گئی دا صاحب نے اخلاص کیا نبیا خلاصی دل نہیں کرے نو چدائی ہوئی بالکل حق تے او سچ تے او یا اللہ صاحب پر ذات تے زمانگا کرتا نہیں کی حق تے اللہ تعالیٰ وقی فضول کو لازا ہوئی بمار کو سب پر سیو سب جو تکور عمر انکار کرے نو بس ہو سکے جدا قالا قوائی اللہ تعالی فذوق العذاب بس اوسا کئی تاسو عذاب لرا بما کنتم تذکرون پر سبب دو کفر تاسو قد خسر الذین پتا کئی سرا تاوان شویلی آخرت کذبو بلقاء اللہ چدی نسبت درو کردے ملاقات اللہ تعالی کا حتی تردی پوری اذا جا اکو مستعفو چراغ دویتا قیامت پر تتنا ساپا نقالو ابوائی دوی یا حسرتنا اے حسو سمنگر را علاما پا آسمانی فردنا فیہا سمنگر کوتاہی کردہ پدیگی فردتا یفردتو تفرید تفرید کوتاہی تبریش او دی مقابل افراد اغسی عدد تبریش تفرید یو شے دخل مناسب مقام نہ راہو دول او افراد یو شے دخل مناسب مقام نہ کیا دول او اوچے دول نو تفرید کو دائیں چلے رشی فی ہاتی زمین حیات دنیا تا ہم راجی کے لئے یا حق رتنا ہائے افسوس سے منگل را علام آپ ارتبا میں فر رتنا سے منگا تفرید کر دے منگا کوتائی کر دا سد دنیا کو جون دنیا کی جبھی آخرت سفارت من جس کی آرے نہیں منگا فتوش توڑ رہا ہوئی نفیہ کے دلیل حیات دنیا کرا جائے او یا نما زمیر اگر آجی دے ساعت تا حتی اذا جاعت ہم اصحاب نبیہ بیمانا داشت کہ یا حسرتنا علی ما فغطنا فی حقها ہائی افسوس سے منگا لگا فا اگر تفرید او قبوتا ہے سے منگا فی حقها و حق قیامت کی منگ در قیامت پا باب کی در قیامت متعلق سمرد قوتا ہے نکارا رکھتا ہے دیر تیارے پکارو دا منل پکارو من کے ڈھول مر انکار کرے وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ أَوْ دَيْبُ اُجَتَيْ بُوجُنَ فَلْ عَلَى ظُهُورِهِمْ فَشَاگَانُ قُلُبَانِ عَلَى سَاعَ خَبَرْدَارْ نَاكَارَدَي مَا هَا غَشَيْ يَجِرُونَ چِ دَيْبِ اُجَتَيْ عَلَى سَاعَ وِدْعُهُمْ دادائی سے کم پانڈون ہوتے دائی دائی سے کم پیڈی ہوتے دائی دادیر ناکار ہے زکا دو کفر دی دو شرک دی دو گناہ دی ورپسے تحقیر دو دنیا دو پارد اصلاح دو مخالفین دا آخرت تو پر دے تیارے نظر کرے آخرت دے نظر من دے ولی دو دنیا جون و تا حقیقت ساری دے دو اللہ تعالیٰ دو دنیا نبی کے دو دنیا جون دا دو حقیقت لینا دا آخرت کو مقابلہ کی دا آخرت کو مقابلہ کی دو دنیا دا جون دا لعب اولا ہو دی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَتَجْوَنْدُ دُنْيَا إِلَّا لَجْبٌ مَكَرْلُوِدِ وَلَهُنْ أَوْ سَمَانْشَدَ وَلَتَّارُ الْآخِرَةُ أَوْ خَامَسَا قُوْرْدَ آخِرَتْ جِدَي خَيْرٌ دِرْ غَرْدِ لِلَّذِينَ دَفَرْ آكَسَانُ يَتَّقُونَ چِ زان بچ گئی زان بچ گئی تو کفر او دو شرک او دو ماسیت نا اَفَلَا تَعْقِلُونَ آيَةَ سُسُوسَ مَكَوَي ورپسی تسلیدہ رسول پاک علیہ السلام پر قضائی تا تا دروغ نسبت کے فدے بانے مقام جنے لے ذکا پا حقیقت کے دائی تا تذبیر نہ کئی دائی دا اللہ جل جلالہ دے کتاب و دا آیدل تذبیر کئی سابقہ انبیاء کرام سا اغیی تذیب شبه دے اغیی دا صبر نکارا رکھ دے جل آخر دا اللہ تعالی امداد را گر گر دے ندک کشان تے دو خدای امداد بتا سر امشا میری حال قد نعلمو پتاکی سرا معلوم دا منگتا انہو انہو شان دارے لَيَحْزُنُكَ الَّذِي خَامَخَا غَمْجِنَي تَعْلَرَا آغَشَي يَقُولُونَا كِوَا يَدُوِي دائی کہ کم تذیب کئی کم انکار کئی کم دیجا اعتراضات کئی پائی بانے تخفہ کی گئی ما تا پتہ دا فَإِنَّهُمْ بِسَكَا دَا خَلَقِدِي لَا يُكَذِّبُونَكَ تَي نِسْبَتْ دَرُوغُنَ كَيْسَاتَ وَلَاكِنَّ الظَّالِمِينَ لَيْكِنْ ظَالِمَان بِآیَاتِ اللَّهِ فَآیَتُنُ ذَلَّ تَلَا بَانْدِي يَجْحَدُونَ اِنکار کئی حقیقتاً فظاہرہ ستا تذبیب دے فحقیقت کی دخدہ آیتنو تذبیب دے اور چکم خلقو دا اللہ جلالہو دا انبیاء کرام تذبیب کردے الله تعالی د خپل انبیاء کرامو امداد کړ. ولقد قربت رسل فتاكيك ترى نسبت درو کلشوره پیغمبرانو ته من قبل کا وانسانا فصبروا فتغي صبر کړه دې علامه فاسباني کوجبو چې نسبت درو کلشوره اغيتا واوذو او تکلیف رسول شوره اغيتا فصبروا علامه کوجبو واوذو وعلامه اوذو او دې صبر کړل په هغه باندې په هغه تکلیف باندې چې دوی ته رسول شي وي حتا اتاهم نصرنا کذې پورې چراغله دې غیتا امداد زمنګا ولا مبدل لکلمات الله او نشته څوک تبدیل راوستونکي لکلمات الله د پارا د فیصلو د الله تعالی نو التا جو تصدیق ولا دوی حتا اتاه النصرنا وهي سنتنا وكلمتنا امداد انبیاء کرام او دازما سنت ته دازما قانون نه او کلمه ده او د خدای په فیصلو کې د خدای په قوانینو کې څوک تبدیلی نشي راوستي ولا مبدل او نشته ده څوک تبدیلی راوستونکي لکلمات الله د پارا د فیصلو د الله تعالی ولقد جاءك فتكسر راغله ذاتا من نبأ المرسلين ده حال پیغمبرانونا ده انبیاء کرام تاریخ هغه گوار ده چې الله تعالی امداد دغه سره شامل هاته وکنه ده نبأنا مراد پورا تاریخ ده انبیاء کرام ورپسې تنبیه ده رسول پاک علیه الصلاة والسلام هغه دا چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام په دې خپل امت باندې ډېر انتهایي مین و او د نبی کریم علیه الصلاة والسلام تمنا دا وه چې دا ټول خلک مسلمانان شي نو که چېرته هغوی به بېجا مطالبات وکړل د معجزاتو فلانای موجزه پیش کا فلانای موجزه پیش کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بس منا پیدا کی کہ اللہ جل جلالہ قادر ذات سے دغکار کولی دغی کے سوئی نو کدا موجزه راشی نو خبئی شاید چدی وسر ایمان ناڑی نو پائی بانی تنبیہ چې د دې دغه جاهلانه مطالباتو ته باندې ګورې پیغمبر استاد ذمہ داری دا تبلیغ دی دی را احراز تراضی او کنه راضی دغه دی کار دی او را احراز باندې دراتو توفیق و تقدی ورکی او کنه ورکی دا الله تعالی کار دی نو د خپلې ذمہ دارۍ احساس ساته او پاتې شو اینه یې څنګه غواړي چې خامخا دې اسلام ته راشي که دې خوښه وي که نه خوښه وي اسلام ته دې راشي نو بیا که په خپل وس باندې او په خپل اختیار باندې ته دې ته معجزات پیش کړې چې نه معجزات ورته پیش کړه کوم قسمه معجزه چې ورته پیش کړو غواړي نو هغه ورته پیش کړه وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ كَشَرْتَ گران او مشکلی پتا باندې اے پیغمبر علیہ السلام اے اعراضهم اعراض دوی د اسلام نا اعراضهم عن الاسلام اعراضهم عن الحق دزل دا اعراض عن الحق تر باندې کوتی چه دای دی اینه مسلمانان شي او دای دی اینه هدایت تراش اگر کدو خدای نی پوکا نفعین استطاعتا پس کچرتا توسعی انتا بتغی نفقن دا چتو اولتے یو سرم لرا سل ارجی پزمکا کی او سلمن یا یوی تینی لرا سل سمائی پچانک داسمان کی فتاعتی یهم بی آیتین چی پس را سلو کی تدویتا پیو موجزی باندی نفق علی نبی انکان تبر علیکا دا شرط جزاو ترابا جو کده دای د حق نه اعراض دا در باندې پوښتنه نو کوم دی نو که په ځمکه کې سورې مونږلې شي او د ځمکې د بالکل د ځنې نه وته موجوده پیش کنه پیش کوي او کله برنه د اسمان د طرف نه وته موجوده پیش کنه موجوده وته پیش کوي نفق هغه دوری ده لري او خصوصا هغه دوری ته وایي دا مانږي چې په دې ځمکه کې کوم سورې کوي بدايتا نفق وغيره بدايه بلا خبرم ځان ته یا پته دي منافق ته منافق زګه وای چې زمي چاند منګتی دې به خپل د اسلام او بنیادونه سوي کوي ښا زه نمره خبر نه ده زګه منافق وای دا د انفاق نه ده دا نفق نه ده انفاق د دین لپاره خرچې ته غري نو منافق دا خلوی کړي چې اخلاص سره انفاق کوي او یو منافق ته نه هغه نفق نه ده او نه پک سوری ته وایي د دې بالکل د اسلام بنیادونه ته به سوري کوي ځکه ورته منافق وایي د دغه ځای نه را وتلی ښه ان تبتغی نفقا فی الارض فإن استطعت پس که چرتا ته ولرې ان تبتغی نفقا چې دا چې ته طلب کې نفقا یو سوری لرا فی الارض په ځمکه کې او سلما او یا یو کوړی سلم کوړی دی اندر پایا څوک ته پارچان وایي څوک ته زینا وایي او سلم یا یو تیړی سما په جانب د آسمان کې فتأتيهم بآية فسرا کلو کې دوی ته بآية په یو معجزې باندې نو ففعل وکړه دا لفظ اصل دے سلم العلوم و طالبان العلویان و دا سلم وی سلم نا دے سلم دے خواہ سلم خلق وقت سوئی سلم و دوئی سلم نا دے سلم دے سلم العلوم دا علوم دا پارا اندر پایا او خلق بے اندر پایا روان دے زکر اس پی پاوا بانی دے د قدر کې نظامي کلی او د کشان کې ویل شي نو خامہ خاصولم هغه وای ښا دا کتاب دی و سره رسوخ پیدا کیږي پیرن دا خو د علومو د پاره اندر پایه ده چې اندر پایه یې نو پاره د علومو هغه بلندۍ ته ورسیږي او چې اندر پایه نه نو د علومو بلندۍ ته خو نه شي ورسیږي ولو شاء الله كثرت غفر لا ترى ولو شاء الله هدايتهم كده طول په هدايت راغله طول په هدايت راغله یو هم گمراه نه پاتې شو نو دا کار بل الله تعالی په خپل کړو لجمع او مهر الهدى دوی به جمع کړو متفقل به په هدايت باندې ولیکن دا الله جل جلاله تکوینی ته سره ده که یو طرف ته ایمان دی نو بل طرف ته کفر که یو طرف ته توحید دی نو بل طرف ته شرک که یو طرف ته سنت دی نو بل طرف ته بدعت دی دا تقابل پر روان دی سفید کار رہا ہے ازل کے ساتھ امروز چراغ مصطفی سے شراری بول حدی دا خود آغا ازل نواغ لے تر قیامت پور بدا تقابل روان دی ولو شاء الله كثرت غفر الله تعالى لجمعهم خاصا متفق قلبي ودوي لرا على الهدى فهداية بامي فلا تكونن فسمكي غت من الجاهلين دنا واقف خلقنا يا غير الله تعالى تسبيح امور ختم الغواري خدای له طرف نه چې کوم امور تصفیلیو کې تللې ایسا لا محل وجود نه لري ورپسې هم د دې سره مطالق نو چې په کومو خلکو باندې مهر د جباریت ته کېدلی د دې نه توقع د ایمان مه ساته چې دی به ایمان ته راځي او خو د خدای تصمیني فیصله ده چې دی به کفر کوي. آج چې کومو خلکو کې استعداد کرے نو هغوی به ایمان خبره کړلی استعداد والے به ایمان خبره کړلی مختومین بالکفر نه. انما يستجيب الذين بشكا قبل حتى راها كسان يسمعون تأوريد الكيب استجابا يستجيبوا فمعنى الإجابات فانده انما يجيبوا الذين يسمعون مقول وضربتي انما يجيب الحق الذين يسمعون قبل الإجابات كيد حق وآغا خلق وسماعات لك ای کی استعداد د قبولیت په حقینو هغه حق قبل دی. والموتا او دا مرده دی چې دی یبعثهم الله او ثبتی دوی در الله تعالی په قیامت کې ثم الیه یرجعون یا بخاصی الله تعالی تا واپس کول شي نو په حین یسمعون الموتات الافلام عهدی کئی لذا موتان و مراد مختومین بالکفر شی نموت القلوب بتنا واقعی اغا خلص چی اغا موت القلوب دی اسلون ای بالکل مردی مرد دیل دی فائے کی دا حق تا قبلول صلاحیت نیچ رہی ندائی پا دنیا کے تناوری دوی په دنیا کې حق نه قبلی دوی به قبلی خو په قیامت کې به قبلی او په قیامت کې بہت فائدہ دی. د سماعت نه مراد انابت ده. مولانا حسین علی رحمت الله علیه بلغة الحیران کې ورته وایي انما یستجیب الذین یسمعون ای یونیبو چې کوم انابت ده د حق قبلول صلاحیت په کې شته ده نو دی حق منی. اول موتا او آخر چې هغه مړ دي چې هغه مختومین بالکفر دي یبعثهم الله ورته کوي به الله تعالی دوی لره ثم الیه یرجعون نزیا فذک وقت وقت بدئی سکے سماعت بکئی ولیکن آغا سماعت لبا اعتبار دی. او یا انما یستجیب الذین یسمعون دا جملہ دا غزی ختم شوا ورپسی والموتا یبعثهم الله دا تفریق اخروی دی ټول مړي دینه مراد دی څومره مړ دي مسلمانان دي کافر دي یبعثهم الله ثم الیه یرجعون او بیا به د دې سره حساب کتاب کولی شي د دې د عقیدې او د دې د نظریې مطابق. ورپسې شکوا ده چې کومو خلکو نه الله جل جلاله د حق صلاحیت اوچت کړی دی نو دوی بے بنیاد اعتراضات کوي نو دا معاملانه اعتراضات کوي نو ځکه مختومین بالکفر وقالوا او اريد لولا نزل عليه ايه ولنيش نازلوا له بدي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې ايه يوم معجز مطلوبا من ربه بجانب ربنا ايه مطلوبه چمن سے کما معجزہ ہوا زمن کم فرمائش معجزہ ده نہ اولی نہ راضی قل هو اے پیغمبر علیہ السلام دویتا ان اللہ بے سکل تعالی جلے قادرون قادر دے علا ان ینزل آیتاً ذاکر اولیگی موجزا ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر دوینا نکویگی جاہلانی دا مطلوب بھی موجزی چرا نرازی ندبی وجہ دانتا چکلے قادرہ نرے عجزہ اللہ تعالیٰ جلالہ قادرہ دے باوجود و قدرتنا ددائی فرمائشی موجزی اخنا نرازی خدا جاہران بھی ندائی دا اللہ تعالیٰ جلالہ فعجب پانے خاندے دا ددائی جہارت دے سورہ انعام کی دلائل ذکر کی عدل پر توحید مانی دلائل سلاسہ ہے سب دلائل عقلیہ ذکر شروع وما من دابت سرا بس دلیل عقید پر توحید مانی کہ سمرکم مخلوقات کی داٹول اللہ تعالیٰ مختار کی کہ اغا فزمکا کی جاندار دی او کہ اغا فزا کی مارغان دی انسانان توی دا دور اصلاف پشان دی دا سی مخلوق پر جماعت مختار دی وما من دابت او نکر نسیو زندکر تل ارض فزمکا دی ولا طائر او نسیو مارغا یطیر بجنا حیه کہ ارضی پتواؤ و ترکلو باندی الا اممن مگر دا امت نبی امثالکم پشانت استاسو الا اممن امثالکم مختاجونا سرنگ استاسو مختاج کلندائی نذر کشان تی دا طیور او دا دواقم مستاج کل اللہ او اللہ جل جلالہ فرمائی دا طول زمان پر علم تی نور پسی علم زبانی دارا ما فرغتنا مندہ کوتا ہی ندکڑے فل کتابی فکتاب دی قلو محفوظ کی من شئئن دیس شئنا ثم الى ربهم او بیا رب فلسفا یحشرون دیج مقولشی نطب دنیا کی اللہ جل جلالہ دے ٹھولو کثیل لے دے ٹھولو ضروریات برابرے او دا ٹھولو ریکارڈ پر محفوظ کی محفوظ دے دا اللہ جل جلالہ علم لے ثم الى ربهم يحشرون لا تفريق اخرى في يوم مثلا حشر البهائم شيء او كنا فانسانان وبريان وحشر مشتري تو حشر البهائم اغشتے او کنا لجمهور حضرات اغد حشر قائم دی حشر دا بہائی مہم کی او بہادی کی پاس کرا گلی ہوں کہ یحشر الناس خلق پر جمع کریش لو فیقتصو للکرمائل فيقتص للجماع من الكرما شکم بيخور سار دے دے جدد پارا با تذکرور لبندر اغسطوش جماع اغساری تو بھئی چه اغمونی کری دی او کرما اغتا بھئی چه اغسطور بھی نگردر تا اغسطور سار دی بیا کور ساری ته ظلم کړی او زیاته کړی دا د پاره په څنډه بدلا راځي او د دې نه پس په بیا دی ختم کړی او په بل آیت کې راغلی و چې دل وحوش وحوش را او دا آیت دو توجیحات کیلیشی و اذا الوحوش حشرت دا حشر نمراد جمع من ناسا دا قیامت تراتون اروان اروان دی تو قرب قیامت کے بعد ساکی دا زنگلون نرو تکتی آبادو تبرایش نیو توجیح دا آیت دادا او دیم توجیح دا آیت دادا جو اذا الوحوش حشرت او کلچ با را جمع کشی وحوشو فا آخرت کی ندا اغینا بیا حشر البحائب اغسا لکی حشر الوحوش اغسا لکی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ وغیرہ فرمائی کہ حشر کل شیء الموت دا اریو شیء حشر اغمر دے دے والجن والانس دا انسانانو او دا جناتنا علاوہ بس بدن کا مختلف و جاندار باندی مرک را تل داد دی حشر دی ہاں دا انسانان او دا پریان حشر جدا دی کیا حشر جسمانی دی دا مرک نفس یا دوبارہ جوندی کے دلنی اب بعد حضرات کوئی چھتا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دا قوت دا جمہور نہ خلاف نہ لے بلکہ غیر تصدیق نہ کارا رکھے دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دا قول کوئی دا مقصد نہ لے کہ پدا جاندار بانے کم مرگ را لے ندا مرگ دا دا پارا خشر ہوگا دے دو آپ پر ابی ابل خشر دا دا پارا نہیں کرے کوئی دا مقصد نہ لے دا عبداللہ ابن عباس رنو تو قول مطلب دارے جس طرح کی دمت نفس انسانات و جنگی کیجی پھریان و جنگی کیجی ندک شان کے دا حیوانات کو ان کو جنگی کیجی نظر کی پہا کسی پاس کے راغل کی فیقتصو للجمع من الکرما لبا کہتے دا کشان کے بہوش دا مظلوم دا پارا بات ظالم نا انتقام وارو خوشی نبیا بدل کے اگلے کی جمعہ شک ختم بس مطلب جنت تتل او جانم تتل نش کرے دس دای وی مراد ہے کہ حشر کل شیء الموت دا هر شیء حشر اگر مر گئے بس بتوئی کہ بس مطلب ہے او اخر مزید یا جنت تتل او جانم تتل کو گن سے بس معاملہ بے حق ہے وہی ذات نے مراد ہے جمهور حضرات پر ایک آیت کریمہ ذکر اللہ کے کہ ثم الى ربهم يحشرون دا طول برتا جمع کولے دی او یحشرون و واولون والا صيغه راغله ده چې عام طور د ذیلو کول لپاره راځي دا بنا پر تقریبا او کم حضرات چې د حجر البهائم نه دي قائم نه غوي انسانان ته مراد دي فقط ثم الى ربهم او بیا رد دوی ته به یحشرون جمع کولې کېږي یعنی انسانان ذکر دی کم خلق جرا الله جل جلاله د توحید د لایلو ته وګوري دا غینه عبرت حاصل کی الله جل جلاله هغه ته د صراط مستقیم توفیق ورکړي د هدایت توفیق ورکړي او کم خلق چې هغه ځان ړوند کړي بس الله جل جلاله د هدایت نه محروم دي والذين كذبوا آكسان جنفت دروغ اکڑ دے بی آیاتنا آیاتن زمانگتا سمون دوی کاندی وحکمون او چالاگاندی فی الظلمات پراسدی پتیروکی واقعون فی الظلمات واقعون فی الظلمات واقعی پتیرو دو کفر کی من یشا اللہ آسو کیو وار اللہ ترا یزللہ گمرا کیا غلرا ومن یشا او آسو کیو واری یجعلہ علا صراط مستقیم اگرزی تلرا پلا رنی غبانی نو دو خدای نتو کی مختل پکاری ہاں اصل مسئلہ دارا دا اللہ ترا نا ہدایت مختل پکاری اب ہدایت بانی استقامت مختل پکاری ورپسې بل دلیل اخلي استقرار چې مصیبت راشي عذاب راشي نو بیا بلنه بچا پکوي نو کم ذات تا چې په مشکلاتو کې بلنه کوي نو دک ذات مستحق ته عبادت ته بل څوک نه قل اوایت اے پیغمبر علیہ السلام اتویتا ارائیتکم خبر را کیماتا ان اتاکم عذاب اللہ کچر ترا شتاستا عذاب دلہ ترا او اتاکم الساعتو یرا شتاستا قیامت اغیر اللہ تدعون آیا ما سیواد اللہ ترا نابل نبس وی بل جاتا آواز بجا کتوی ان کنتم صادقین کچر سیتا سرکنی اغیر اللہ تدعون آیا کلا ودع اللہ کرانا بچاتا ببلن کویتا رو نجواب مقدر اللہ بل ایا متدعونا بل بخاص دغ اللہ تراک دے تدعونا را بلیتا سو نو فیکشفو پس ازاله کئی ما دعا تا تدعون الیه چتا سرا بلی اغیتا انشاء کچتا والی اللہ تعالی و تنسونا او پیر ویتا کو ما تشرفون اغسا چتا سی شرکان کوئی و تنسونا و تترکونا او پریدی بیا تاسو ما تشرفون او خدایان چتا سی شرکان کوئی جهات مصیبت او غټ تکلیف تر باندې راځي نو تاسو ته بیا پته نه کیږي چې زموږ دا لوکل خدایان څه کار نه دي نو خدای ته پته چې دا ځانې دې پلانې د فاو بیا نه را مدد کوي یا الله تعالی را مدد کوي نو چې د مشکلاتو او د تکلیفاتو د ازارې لپاره کوم خدای را مدد کوي اکثر عبادت مستحق دی بل څوک نه ورپسې تصویدہ رسول پاک علیہ السلام تھا او وسرا وسرا ضمن تقریب ہم نے مخالفین تھا و ولقد ارسلنا الى امم قبل ذكر لغيره من غيرا الى امم امتن ذات من قبل كاروان دستانا ولقد ارسلنا رسلا الى امم لغيره من غيرا امتن ذات نبیا پتی عبارت مقدر دے فتح زبو ہو خلق کوئی تجیب کر رہے نسبت دروغ ہوئی وطن کر رہے حوضت کا محضور خواہد ضرور رائے سل پکار دی زکا فَأَخَلْقَاهُمْ بِالْبَعْسَائِ وَالْضَرَّائِ دزیز ترسط پہ ارسان پہ نہیں ملے کہ انبیاء کرام نے اولے بل نفدائی بانے میں مصیبتوں نہ راوت کر دا ترسط نہ صحیح کی دا اخذ بالبعثاء او دا اخذ بالذراء دا اغیر دا پارا تجریب پکار دے انبیاء کرام نے اولے کل و اغیر ناشکری اکا دا انبیاء کرام نے ترجیب اکا نماز تجریبوں نہ راوستا مالی پر احسانہ نہیں تراوستے جانی پر احسانہ نہیں تراوستے فَأَخَذْنَاهُمْ فَسْمَا اُنِسُ الْدُوِ لَرَا بِالْبَأْسَائِ فَسَنْغَيْ بَانِي وَالزَّرَّائِ اَوْ فَزَرَلْ بَانِي لَعَلَّهُمْ يَتَظَرَّعُونَ دِدَ فَارَا سَدَيْ أَجْزُو فِي اللَّهَ تَعْلَاتَ لذا بأسانا مراد فقر دے او دا زرانا مراد جسمانی تکلیف مرض لعلهم يتضرعون اي لعلهم يتوجهون الى الله جدا دي توجه پیدا شي الله تعالى دي اجدیو کی الله تعالى فلولا اذ جاءهم فصلنا فوقت جراغ دویتا بأسنا تکلیف زمنگا تضرعو دي تضرعو قلتلا محل دا لولا اغا تضرعو لے و لیکن تقاضات دا صدارت دا کلام نروان نشو تو اصل عبارت دا سلے جز جا او باتنا فلولا تضرعو لیکلا دیتا زماد طرفنا عذاب او تدلیخ رولا سے دا نو دیتا ضرور اولی او نکلا تضرعو بے کروا نجات پا ملاو سے ہوا ولیکن اللہ تعالیٰ ولزلون اصحفل ولزلون اصحفل باوجود دا اغا تکلیفاتنا کو کفر بانی دیں او پا تکلیف بانی اصرار ہو نبیو تا اللہ تعالیٰ محلت ورد او لیلی ودا ورد جدائی پا دا کفر او پا تکلیف کی انتہا تا ورد سے در نا اللہ تعالیٰ کسا سنگین عذاب نازل یا ولی بلکل جڑوی اصرار ولكن قصد قلوبهم لكن صفتوا ذرون دوئي وزين لهم الشيطان او مزين كل دوئت الشيطان ما كانوا يعملون اعمال دوئي فلما نسوا فسر قلات دي فريخوا ما هارت جذبنوا دي جنت يتول فريخوا دي تفاغيبان فتحنا عليهم ابواب كل شيء نفراني سيمنغا قدوئي باندي دروازي دار يوشي دماز کیرو بھی نہ مراد دین ہے دماز کیرو بھی نہ مراد مسئلہ توحید دا کہ دا کبھی خبر نہیں کہ نصیحت کو لے آ خبر دے بالکل پرے ہو گیا نو فتحنا علیہم ابواب کل شیء استدراجا نو استدراجا کے بعد ہر ایک کے دروازے کھلاو کے حتا تر دې پورې اذا فرحو چې دای مغرور شو بما په نعمتون باندې او تو چې ور کړې شو دوی ته اخذنا هم بغتتن لهم نسل دای درا ناصافا فاذا هم مبرسون نفس ناصافا دای مایوسو فرح په دوه قسمه دی، یو فرح بغیر الحق دی او یو فرح په الحق. فرح په الحق هغه خوشحالی ته وایي چې هغه صحیح خوشحالي، جایزه خوشحالي، د شریعت په حدودو کې دننه خوشحالي. او فرح بغیر الحق چې دی نو دا هغه خوشحالی ته وایي چې دا د شریعت نه خلاف دی. دا هغه غرور والا خوشحالی ته ویلی شي، دا هغه تکبر والا خوشحالی ته ویلی شي. د دې وجه نه امام قرطبي رحمة الله عليه لیکلي دي د فرح نه مراد فرح په غیر الحق دی. او د فرح په غیر الحق معنا د کوم په غرور باندې چې اخري به کوم سمجته راشي، حتی اذا فرحوا تر دې پورې چې دی مغرور شو. بما په نعمتونو باندې اوسوس ورکړی شو دوی ته، نو اخذناهم نو موږ ونیسل دی لرا بغتة ناڅاپا، فإذا هم مبلسون نو پس ناڅاپا دی مایوسه وو. مبلسون عن كل خير، دوی بیا مایوسه وو د هر خیر. د خپل نجات بالکل اړو سمنصوبه ځای ته ځان راکړه چې اوس د دې عذاب نه اوږي سمجا. نو الله تعالی او په حتمي عذاب راوځي مکمل به ختم. وقطع دابر القوم الذين نفسرت شوا جلا دا خلقو ظلمو چه سر نکرهو، والحمد لله ساری ثابت اللہ تعالی لرا رب العالمین چه رب دید مخلوقاتو. دابر او جڑی تبیرش من تبیرش بلکل اللہ تعالی پا دا سالمان دا غیب من کنلو یکتو ختم یکتو. او دابر راضی امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ وائی فمانا دا آخر بانے فخطع آخر القوم الذین ظلموا، نفس پری بکلے شو حالات پکلے شو آخر دو کو چکم با بالکل آخرانے فرد نا اغا آخرانے فرد کم مولا اللہ تعالیٰ تباک دا الف نواب لی طریق کوئی بطول خدای تباہ کر اے ٹو زیڈ پہ تباہ کر لا مقصد دے ہوئی. او موت ظالم دام نعمت دے نو الحمدللہ رب العالمین، مرد ظالم کچھ ہے دا نعمت دے بنعمت بن شکریہ پکائے لے. او یاد حمد مراد صفت تصرف دا اللہ تعالی دے والحمدللہ او صفت تصرف ثابت دے اللہ تعالی دے پاس دا تصرف خدای کے. کہ کل معاند پر عناد با ایراج او ظالم کو ظلم با ایراج او دو ظلم انتہا تو رسی نزاز ظالم دو بی اسکاندی بی اخوضے کے ذکر متصرف اللہ تعالی دے. ورپسې بد دلیل په توحید باندې چې الله درته کوم غوږونه درکړي دي دا د نه خدای واخلي نو بل لرې ته څوک کوي، کومې سترګې درته الله تعالی درکړي دي دا سترګې د نه الله واخلي بل لرې ته څوک کوي، نو کوم ذات چې درته غوږونه درکړي دي او سترګې درکړي دي دکه ذات معبود که بل څوک نه. قل ارأيتم اوائي في عمر الاسلام دويتا شخبر را كي ماتا ان اخذ الله سمعكم كشرطا واقعي الله تلا وغنصاكم سمعكم اب اسمعكم وابصاركم او سرگستاكم وختم على قلوبكم او مهر قلدي قزرن استاذ باني. ندفهم صلاحية في وجهتني من الہم سوک معبود غیر اللہ ما سوا اللہ تعالی نا یکیکم به اکرات لکی تاسوتا کی پدی باندی بیہی کے ضمیر پہ اعتبار ما اخذہو بانی راجی سے یکیکم به ما اخذہو کہ اللہ تعالی نا کم کم استعداد اوچت کی بل خدای شوق پہ جاغ استعداد کو تدر کی انظر اگورا کیف نصرف الآیات سرنگی من بیادیا بیانو دلائل لرا ثم هم یسکون جان دی اعراض کی دہاقنا تصریف قسم قسم طریقی سر بیان دے لے منگا آیتن بیانو منگا دلائل بیانو قسم قسم کلا دلائل استقراریہ کلا دلائل عقلیہ کلا وحییہ کلا نقلیہ خدا یام تو توحید نے انکار کر ثم د اتباع دبار ہے دا خدا عقل نڈی ربائی ہے زکات مصری د ثبوت دبار یو قسم دلیل کا کرے او یو قسم دلیل نہ سو تو قسم دلائل پر راضی دی یام انکار کر دا خدا بالکل عقل سر ڈدی کڑی انظر اگورا کیف نصرف الآیات سرنگی من بیادیا بیانو آیات نلرا ثم هم یسکفون جام دی اعراض کی قل اوائی اے پیامبر علیہ السلام ارائیتکم خبر را کی ماتا ان اتاکم عذاب اللہی کچسرا جتا ستا عذاب دلہ ترا باتتن صافا او جارتن یاکارا نتاز ہو گیا زوب بچے کیا تبا آواز کوئے داروان دې کوم دلیل ته شو قل ارایتکم ان اتاکم عذاب الله او اتتکم الساعه دا یې ته مدا دا یې سره لګیدل نو هغه شاته مقدر عبارت په طرف اتي ارایتکم ان اتاکم عذاب الله بغته او جهره غیر الله تدعون کدی عذابوں کی یو قسم عذاب در باندرا چی یا خفیہ عذاب یا کارا عذاب نو دو خدای نما کی وا بفل چاہتا ہوا اس کوئی نو نا نو تو کو خفیہ عذاب کی و کارا عذاب کی دو خدای نا علاوہ بل چاہتا آواز نہ کوئی نو جیادہ اللہ تعالیٰ نا علاوہ بل چاہتا معبود ولی وائی مداد معاملہ کو نہ پکایا تھا پنجابیان وائی کنا وائی کانا تینا اتنال سونا ماما زین دانال تو آگا کار تو بنا کوئی جو خریص کے بدل نکے اور او نکی کے ببیا بل جائے مشکلات پا حل کے کو خدای باندے اور سیدہ بدگے زیر اللہ تھا دافو حاصل لائے بغتتن نہ مراد دے اور جہرتن نہ مراد دے بغتا تو پر اصل کے ناسا پکڑ گئے وہ دیز ہے کہ مقابلہ دے جہرتن کرا گئے نہ مانا دیشی خفیتن بغتتن خفیتن اور جہرتن یا کارا اور عذاب خودوں کا سے ہی عذاب کاروں گا سے یا تو بغتتن نکم عذاب مراد دے او دا جہرتن نکم عذاب مراد دے دا بغتتن نمراد آغا عذاب دے یا غلی من غیر مقدمہ دیں الوان دے سا مقدمہ نہیں بس یک دم رائے یک دم رائے اچانک رائے آغا اچانک او ناسافی عذاب سا بغتہ دے رائے او جہرتن اغیق ہوئی چلوان جس مقدمہ رائشی سا علامت رائشی مثال په طور باندې سیلاب دی، نو د سیلاب نه وړاندې څو شي سیلاب چلیږي، باران وشي ورپسې سیلاب راشي، نو دا چهرتن شو. او یکدم سې د زلزله جوړ شوه، نو دا به پتن دی ځکه څه مقدمه مقدمه آلات هغې ته هم پته نه لري چې زلزله را روانه ده. اذن تو جی دبر تفن امراض اغازات ہے کہ اگر اج لیلن تو ایک بھی حالت اودی فتو تن لے او تو جہرتن امراض اغازات ہے کہ اوا کی گی نہارن اور پتے تفصیل بہر حال کبھی عذابوں کے ہر قسم عذاب رائے نہ اللہ جل جلالہ آپ ظالمان خلق تباہ کرے اصلا حل یہلک به نش تباہ کولے پتے عذاب پاندی حصو الا القوم الظالمون مگر خلق بے انصافا یہ سالتان ددک خلق تباہی دپائے. طبعا کو سر نیکان کی نوغت طبعان کی سم خلق کو سر دی اگر طبعان کی ورپسی جواب سوال اور وہاں دی تیر شو لولا نزل علیہ آیت من ربی من کی کم موجزہ بارو آغا موجزہ ولمزازی نو اللہ جل جلالہ در رسالت مقصد بیانے تو در رسالت مقصد کرے نو در رسالت مقصد اگر خوارج پہ سکول نہیں در رسالت مقصد اگر تبشیر دے او اگر انذار دے نو پدغا آیت کی مقصد در رسالت بیان شوئے نو دی خلقو در رسالت مقصد اگر سگر دے اغه پیش کول د خوارکو چې بس پیغمبر با لګیای خو څه شی به پیش کوي خلاف عادت کله به د صفا غر نه سره ځل جوړي کله به د مروه غر نه سره ځل جوړي او کله به په عربو کې په ریګستان کې چینی راوباسي او باغونه به پکې جوړي خوارکو. الله جل جلاله د نبوت دا مقصد نه دی، د نبوت مقصد هغه انذار دی او هغه تبشیر دی. د دې وجه نه خدای سال تو دا فرمائشی موجزی نرا لی پا مقصد تا رسالت پا نظام پورے لذا آغا سوال جواد وما نرسل المرسلین منگن لیگو پیغمبران لرا الا مبشرین مگر زیر ورکون کی ومنذرین او یر ورکون کی فمن آمنا پس آتا جیمان لارو و اصلحا او اصلاح اقلا دام الفل فلا خوف علیهم پس نبیرا قدر باندی ولا هم یحزنون او نبد غم جنشی والذین کذبوا آتا سانچن فقط دروغیکو بی آیاتنا آیتنو زمنگتا یمسهم العذاب رسیق بدویت عذاب بی ما کانو یفتقون فسبب دنا فرمانای دوی. نو مقصد تر رسالت اگر تبشیر او انذار شو، سوک چی دکا تبشیر او دا انذار متاثر شو ایمان را رو اصلا دا عملی و قادا خلی کامیاد. او چی سوک دکا تبشیر او دا انذار نا دا سر متاثر نشو مسلسل دا آیتی و تبشیر یو کو مسلسل نا فرمانی و قلا کفر بھی پدک کے کرا رو بس دا دا پارا زادی میادا. اور وہاں سے جواب سوال ہو ورپسے جواب سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی کته خدای پیغمبر نو په کار دای چې تا باغات تا په ملکیت کې غټ غټ چینی دی د انګورو باغونه لري د کجورو باغونه لري نو دا غي جواب او د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام په جواب باندې چې دای ته وایا لا اقول لكم عندي خزائن الله تو خدای د خزانو مالک خو دنیم زه خدانو که د خدای ټولې خزانې ما ته ښایي زه خداوند چې ما ته یې رسالت را کړی زه خدا ستا د ایمان دعوت ته درکوم نو دی به کله د آینده مطالق د پټو څیزونو مطالق د هغې تپوسونه کول که پیغمبر به معذرت وکړو چې دې خو ما ته پته نه کړې دی به دې تعلیم الغیب وي نو ته څنګه پیغمبر پیغمبر دپاره خدا په کار دی چې دی عالم الغیب وي لکه څرنګه چې بعضې سادهګان وایي دا هغې ټول زور په دې باندې لګي چې د پیغمبر دپاره علم غیب کلي تعلیم نو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی فرمایي چې دی که وایا چې ما خو د علم غیب دعوه نه ده کړې چې زه عالم الغیب یم عالم الغیب خو د خدای ته دای په پیشکالات کو د کته پیغمبر نو قرآ کو لیکه کا کو لیکه ربی بیان یې ویلی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام تو وای جواب تو ورکا و تو وای چې ما خو دادا ونه کې چې زو فرشته بشری ضرورت ما سره متعلق نه دي د بشری اوارجو نه د بشری ضرورت نه زو پاتې نه به قرآ کو نه به کار کو نه به یندګی دا غټول اعتراضات جوابونه قل اوائے پیغمبر علیہ السلام اتویتا لا اقول لکم زنوان تاسوتا عندی خزائن اللہ چپنی زمابان اے خزانی دا اللہ تعالی دی دا بارانو دا رزکنو دا اولاد سبا دا کل زبان سوار کو نزخو متطرق کی الامور نیم او زخو مختار کل نیم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغيب او تنقيكم فغيب باندي ولا اقول لكم او تنين فاقطا اني ملك بذكاء فرشتين ان اتبعوا ذاتكم لشيء الا ما يوحى الي مگر ذاتي وهي قول شيء ما تا ایک کرو تولی من قبل تلبی صادقہ انبیاء کرام اغید وحی تابیو زد وحی تابیو اغی که خدای ده خزانو مالکان نو نو زنیم اغی عالم الغیب نو زنیم او اغی فرشتی نوی نو زفرستنیم سنگا اغا انبیاء و دار سنجی زوم نگیم قل اوائی اے پیامبر علیہ السلام دویتا هل یستوی الاما آیا برابری گی رند والبصیر او دینا دا دوار برابر کی دهی سیفت اعتبار نو ننا دا او تاسو کوم چې روان دي دلایل په یان دلایل سره بصیرت پیدا کی او چې کوم سره د دلایل خلاف روان دي ډېرون دي لکه دا عقل کار کوي او دا عقل کار نه کوي څوک د دلایل نه متاثر کیږي څوک نه متاثر کیږي دا ټول یو شان دي نه نه نه لکه څنګه چې اصول ګورون او اصول ګوبینا هغه برابر نه دي نو مسلمان هغه بصیر دی او کافر هغه اعمى دی مشرک هغه اعمى دی او موحد هغه بصیر دی قل اوائے اے پیغمبر علیہ السلام هل یستوی الاعمى آیا برابریگی الاعمى لند والبصیر او بینا افلا تتفکر